Ons gaan vanoggend lees uit Matteus 4 en Jesaja 6. Ek het reeds verwys na die tyd van Epifanie waarin ons is. Ons kyk na Jesus wat die lig gebring het in die wêreld en die temas wat ons die afgelope tyd by stil gestaan het. Die eerste was oor Jesus se doop en spesifiek ek onthou Marius wat baie mooi verduidelik het die oggend die feit dat die son nooit ondergaan nie. Hy gaan altyd ergens in die wêreld is daar 'n sonopkoms, die lig wat altyd skyn in die wêreld. Die volgende Sondag oor versoekings, oor hoe ons Jesus ons ook help ook na aanleiding van sy versoeking in die woestyn. En dan verlede Sondag waai wat stil gestaan het by Jesus se optrede in Galilea en waar hy in sy eerste optrede spesifiek die boodskap gebring het van bekeer julle. Wat bekering ook vandag beteken. En dan vandag so 'n stappie verder, die eerste disippels wat geroep is, ek lees van vers 18 en dan ook net uit Jesaja 6 vers 1 vers. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik, is interessant, het kom weer voor die dadelik, hulle het dadelik die nette gelos, en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, een seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in een skuit saam met hulle pa besig om hulle net terecht te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelijk die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. En Jesaja 6, een bekende vers, Jesaja, toe het ek die Heere oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord. Hier is ek, Here, stuur vir my. Daar is 'n hele paar roepingsverhale in die Bybel. Ek gaan maar net enkeles gaan ek noem. Moses wat by die braambos geroep is. Abraham, die bekende roepingsverhaal waar die Here vir hom sê, ek roep jou en ek wil hê jy moet tot seën vir ander wees. En ons ken Abraham se verhaal oor hoe hy in gehoorsaamheid getrek het en hy het net nie, hy het lank getrek om uiteindelik by sy bestemming te kom. Paulus, die soort van die dramatiese bekering in ons. En ek het verwys ook na die dadelik, die roeping verskil by baie mense. In die disippelse geval het hulle onmiddellik gekom, nadat Jesus hulle geroep het. Het verskil in baie gevalle. En dan Jesaja, die bekende een, toe het ek die Here oor vra, wie kan ek stuur en wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, Here, stuur vir my. In my eie lewe het Jesaja 6 ook, en daarom het ek het soort van die bygesit, 'n besondere rol gespeel, waar ek was 'n kind van die Here, maar waar ek gehoor het vir die Here, ek moet hom voltyds, moet ek hom gaan dien. Iemand het baie mooi geskryf, en elkeen van ons se lewens is daar 'n soort van nou af oomblikke waar in die disippels geval waar die Here kom en hulle is besig om hulle goed te doen en die Here roep hulle en dan los hulle net hulle nette daar en van die verwysing wat ek oor roepingsverhale verwys het na, het dit so gebeur. Maar daar is baie sulke oomblikke van waar ons in ons eie lewens nie net deur die Here geroep is, maar waar iets in ons lewe gebeur waar ons besef, ek kan nie meer so aangaan nie. Baie keer, ek onthou met die geboorte van my eerste kind, oor hoe ek ongelooflik aangegryp is deur die lewe. deur die wonder van lewe en ek op 'n besondere manier besef het die ongelooflike voorreg van ouerskap. Groot veranderings waar mense deurgaan, oorgangstye of brug geleenthede. Dit gebeur op baie maniere, op plekke wat jy kom en dan gebeur dan iets en sê maar ek moet anders kyk, het help jou om anders te sien, om anders te dink, om anders vorentoe te leef. By die disippels het dit so gebeur, waar Jesus hulle roep en hulle kom. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy inkom deur blootstelling, deur om op plekke te kom, deur traumatiese lewe gebeure wat in jou lewe gebeur, siekte wat jy deurgaan of 'n aftrede en 'n nuwe fase wat jy in jou lewe kom en sê, maar van nou af moet ek anders wees. Van nou af ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer so onfiks lewe nie. Ek van nou af aan maak ek 'n omkeer en ek gaan iets doen aan my eetgewoontes. As mense geleerdes oor roeping praat hulle oor 'n primêre roeping. En ek het dit daar op die primêre roeping is as iemand my roep. 'N primêre roeping is nie in die eerste plek iets wat ek doen nie. Maar dit is iets of iemand iets wat hier binne my gebeur. En dan praat hulle ook van 'n sekondêre roeping. Ek gaan doen iets. En oor bekering kan ons, waarof ons by verlede Sondag stil gaan, ek kan ons praat oor 'n primêre roeping. Ek gee my hart vir die Here. En 'n sekondêre roeping is om, as ons Jesaja 6 wat daar staan, om te sê, hier is ek, gebruik my op 'n besondere manier. As die woordeboek van roeping praat, dan die Merriam-Webster, hulle sê, is 'n sterk innerlike oortuiging of 'n krag wat my dryf tot 'n bepaalde handeling, veral as dit gepaard gaan met 'n oortuiging van goddelike invloed. Iemand skryf baie mooi, Parker Palmer, hy sê, roeping kom nie van 'n stem daar buite wat my roep om iets te word wat ek nie is nie. Dit kom van 'n stem hier binne wat my roep om die persoon te wees waarvoor ek reeds vanaf my geboorte bestem is, om die unieke self wat God met my ontstaan aan my verleen het, tot volheid te bring. Roeping is iets wat hier binne ons gebeur. En ek het verwys, dit kan op 101 maniere kan dit gebeur. Waar ek besef, die Here het my spesiaal gemaak, hy het my gekies, ja, maar hy roep my op 'n sekondêre vlak tot iets anders. Ek is spesiaal, ek is sy kind van God, ek het besondere talente, daar is net een soos ek. Daar is net een huwelik soos wat ons huwelik is, daar is net een familie soos ons gehuwelik is. Die Here het my op 'n spesiale plek geplaas. In die eerste plek roep hy my, in die vorige om sy kind te wees, maar dan roep hy my om sy kind te wees en 'n rol te speel. En ons almal het op een of ander manier daardie vraag in ons lewe, in die wat ons mee roei. Ek behoort nou aan die Here, maar wat is sy bedoeling regtig met my lewe? Hoe moet ek my roeping uitleef? Ek almal kan nie predikante word nie. Ja, ek kan nie sonder God leef nie. Maar waarheen met my lewe? Waarheen op hierdie stadium met my lewe? Ek onthou in my eie roeping het ek aanvanklik baie geworstel toe ek besluit het dat die Here my roep om 'n predikant te wees. En ek was op Stellenbosch en dit was daai tyd, my broer wat op Calvinia boer, hulle het 7 jaar droogte wat hy sy skaap nou al voer, maar daai jare sal ek nooit vergeet toe ek op Stellenbosch was en ons bly langs die rivier en dan die Lucering so hoog gestaan, amper so hoog soos koring. Dat ons met daai platsnyer wat so 24 voet breed is, moet jy so half lyf deur die Lucering gaan, want die Lucering staan net te dik en ek het my hierdie drang gehad, ek moet terug plaas toe gaan en in twyfel geleef. En ek het op 'n stadium het iemand vir my Epictetus se aanhaling gegee wat voor in my Bybel staan, ons kies nie ons eie rol in die lewe nie, en ons het met die rolverdeling niks te doen nie. My taak is om die rol aan wat my toegesê is, goed te speel. Ek het op 'n stadium in my lewe, het ek, en toe ek nog 'n student was, moes ek daai besluit soort van weer neem om te sê, die Here wil hê ek met hierdie pad loop. Op 'n manier werk het so, in hierdie rol gaan ek speel. En soms loop die lewe met ons allemaal, hy vat ons die lewe, die rivier van die lewe vat ons op 'n plekke wat ons nie gedink het ons sal wees nie. Maar die taak is wat, waar ek is ook al in my lewe, om daai rol goed te speel, die rol wat die Here vir my gee. Walter Brueggemann, ek het hom nou nie self gelees, ek het gelees iemand wat nou oor hom skryf, hy skryf oor die praying through the psalms, om te bid deur die psalms, hy praat baie mooi van verskillende fases wat 'n mens deurgaan. Hy praat amper, ek het gedink aan die Amerikaanse state, wat nie lande op hulle eie is nie, maar soort van porees. Hy sê, hy praat van state van lewe. En daar sê hy, dis hoe soos die state van lande, maar waar jy oor die grense soort van kan beweeg, die grense soort van porees. Hy praat van oriëntasie. Dit gaan goed met jou, jy is veilig en securely oriented, het gaan lekker met jou en als een soort van in sy plek, en dan gebeur daar iets, dan kom daar trauma of moeilikheid of ja, of jy lees of jy hoor die Here se stem op 'n besondere manier, of jy is in 'n oorgangsfase van jou lewe en dan is jy gedisoriënteerd, jy beweeg soort van in daai ander fase. Soms gebeur dit geleidelik, soms gebeur dit in 'n huwelik, waar daai disoriëntasie kom, so stukkie vir stukkie, of het gebeur in 'n verhouding met 'n kind, of in jou werk, wat jy sin en betekenis voel, oor die besigheid, raak net vir jou te veel, ek kan net nie, ek het gedink ek moet hier wees, die Here, ek het geglo, dis die roeping, in die plek waar ek my roeping moet uitleef, maar ek raak gedisoriënteerd, en dan praat hy van painfully disoriënteerd, en dan, partykeer gebeur het vinnig soos die disippels dadelik, ander keer stukkie vir stukkie, ander keer moet ek iemand loop sien om my te help oor hierdie verrassend gereoriënteer. Een oomblik is jy nog veilig op reis in die, skryf hy baie mooi, in die heerlike land van oriëntasie. Dit gaan goed, het gaan lekker in my werk en ek kan my daar uitleef en alles gaan reg en dan slad of het my eie skuld is, my eie maaksel, of deur iemand anders, dan slat hy disoriëntasie van finansies, of my werk verloor, of 'n krisis wat kom met 'n kind, of 'n moeilikheid, dan is jy gedisoriënteer. Of soms, gaan het alright, maar hierdie stukkie disoriëntasie is heel tyd hier in my lewe teenwoordig. En dan die genade, wat ons moet kry na trauma of na hierdie disoriëntasie, dat ek my geleidelik weer, as ek my maat verloor het, gereoriënteer kan word. Of as ek in 'n nuwe werk is, wat ek eintlik wou gedoen het, gereoriënteer kan word. Maar disoriëntasie kan soms ook, het ek besef, in 'n situasie van georiënteer wees gebeur. Sonder dat ek het agterkom. Sonder dat ek agterkom, raak my, moet ek net so bykie, dit is mis nou geleidelik, wat jy jou broekse belt net soort van, weet, groter stel, en later voel jy jou kleren, is nou soort van tyd, maar jy is eintlik gemaklik georiënteer, want jy is eintlik heerlik, gaan dit daar by jou huis, maar jy oefen niks, en ek is niks meer actief nie. Soms glip dit, en ek reken ek is in 'n toestand van oriëntasie. Ek het 'n wonderlike verhouding met die Here. Ek dien hom, en ek kom kerk toe, en ek sing, en ek is in 'n baie gemaklike posisie. Maar ek het 'n totaal sleg gewoonte verval. Wat ek hier besef, ek is eintlik in 'n situasie van disoriëntasie, want ek raak so gewoond daaraan, dit is so gemaklik. Die Here is eintlik maar tevrede met my. Jeremia 2 vers 1 sê, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het. Toe jy my in die woestyn ingevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant is nie. Openbaring 3 vers 1 sê, ek weet alles wat jy doen. Ek weet dat jy die naam het, dat jy lewe. En dat jy dood is. Soms moet ons besef, in ons gemakzone, dat ons eintlik gedisoriënteerd is. Petrus Stron sal ek nooit onthou nie, hy was later die hoof van Ramoot. Hy het in, toe ons studente was met ons, het ons met almal se preke, wat jy jou klaspreek gehad het, moet jy in 'n gemeente gegee het, en ons het dit hier in Perrow, het ons Petrus Stron se klaspreek gaan bywoon, en ek sal nooit vergeet nie. En ek onthou dit eintlik uit my kop uit, en ek het dit daar neergeskryf. Want hy het gepreek oor oor Jesus se roeping van die eerste disippels, en hy het gesê, ons moenie dink dat daar van die eerste disippels verwag is om alles te los en te laat staan, en dat daar van ons niks verwag word. Ons hoef niks te laat om Jesus te volg. Dietrich Bonhoeffer, wat ek dink hy is 500 jaar gelede oorlede, skryf oor the cost of discipleship, die koste van disipelskap. En ek het hierdie goed gelees, en dan dink jy daaroor, dan dink jy, maar wag, is nie half lekker om daaroor te preek, want dit maak 'n mens half ongemaklik oor 'n gemaklike lewe. Hy sê, Christene is soos, baie soos bloedhonde. Hulle het 'n instink om na daardie plek of daardie kerk te gaan waar genade teen die goedkoopste prys te kry is. Hulle reik om uit tot hulle die plek kry waar genade min kos, omdat dit nie die hoë prys van disipelskap van hulle vra nie. Het ons, hy praat en sê, hy het mis nou seker in Duits geskryf, maar ek het die Engelse boek oor goedkoop, cheap grace, goedkoop genade. En ek het gedink, ek wil net graag 3 areas noem, waar ons staan daarmee. Oor genade wat ons kan goedkoop maak. Ons het gesê, Here, hier's ek. Hier is my lewe. Dankie dat U vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat ons het uit vrye genade kry, dat ek niks hoef te betaal nie. Maar mag ek vir jou vra, en ek vra dit vir myself, waar staan jy met jou toewyding aan die Here in die eerste plek? Dit begin tog daar, dis die primêre. Het jy hierdie, jy het my nie meer lief soos in die begin nie. Jy het die naam dat jy lewe, maar eintlik is jy dood. As jy vir jou op 'n skaal van 1 tot 10 vandag moet sit, eerlik, sonder om vir iemand anders te sê, jy het hierdie genade ontvang. Maar as ek soos 'n bloedhond wat dit lekker uitreik, daar, by die NG Kerk kry ons die genade goedkoop, want daar is ons die wettiesie, gelukkig is ons die wettiesie, want die Here het ons uit sy vrye genade gekies, en ons kan aan hom behoort, ons hoef niks te betaal nie, hy het vir ons aan die kruis gesterf. Maar as jy met uit die skaal van 1 tot 10 vir jou erns neersit, hoe lyk jou toewyding aan die Here? Hoeveel tyd op 'n dag gaan sit jy aan sy voete om te sê, Here, my dag is verskriklik besig en aan die gang, en is kinders, of is werk, of is eise, maar Here, hierdie tyd, hierdie 10 minute of 15 minute of 'n half uur, gaan sit ek. En ek vra nie 'n klomp goed in die eerste plek, maar ek luister wat U vir my sê, wat U wil vir my lewe is. Wat is dit wat U vir my wys? Waarna toe? Waar moet ek hierdie primêre roeping wat ek van U gekry het, wat ek U dien in die kind is, maar waar moet ek dit sekondêr gaan uitleef? In die eerste plek om aan U voete te sit, Miskien het jy daai dinamika of die vitaliteit verloor, om te sê, maar dit, daar's niks meer, as ek by die Here loop sit nie, ek het op 'n manier dit verloor, en daarom behoort ons in 'n geloofsgemeenskap, om maniere te vind, om by 'n groep aan te sluit, en daarom wil ek julle uitnooi, om die mans op 'n donderdagoggend vroeg kom, sit daar saam met ander mans, of die vrouens op 'n maandagoggend, of in een of ander groep wat daar is, om te sê, ek sit saam met julle, en ek dink oor dit wat ek verloor het, en hoe kan ek vir die Here vra, Here, bring hierdie passie terug, van wat dit is om U te dien. In die tweede plek, het jy met jou goed en geld dit genade goedkoop gemaak. In die Ou Testament is die beginsel van 'n tiende, eintlik die eerste deel van die oes en die laaste deel van die oes. In die Nuwe Testament sê ons, gelukkig is ons nou nie meer so wetties nie, ons hoef nie alles vir die Here, ons hoef nie die tiendes te gee nie, en ons bely ons, alles behoort aan die Here. As, en ek sê dit nou met groot versigtigheid, as ons na Stellenberg gemeente se dankoffer kyk, gaan dit eintlik ongelooflik swaar in die gemeente. Dit gaan regtig swaar. Gaan kyk na ons 10de maand, die verlede van die fondse kommissie wat hier sit. As ons sien hoe lyk ons dankoffers, is selfs net 'n persentasie van lidmate wat 'n dankoffer gee. Maar nie as ons na die ander goed kyk nie. Hoeveel van ons lidmate, en ek sê dit met groot versigtigheid, die paiement op nog 'n nuwe model is ver, ver bo die deeltjie wat hy terug aan die Here gee, op watter plek ook al, en dan daarmee sê, alles, ek is so ongelooflik geseend oor wat die Here gee. Mag die Here jou op jou hart lê om te sê, Here, ek verstaan dat my goed en my geld aan U behoort. En mag jy stil word om vir die Here te sê, Here, U seën my op 'n ongelooflike manier. Miskien as jy deel van die, kom ons sê, 50%, 60% van lidmate wat geen dankoffer gee nie, maandelikse dankoffer gee nie. Miskien gee jy vir my 'n tip hier in die oggend hier, wanneer jy in die kerkgebou by mekaar is. Ek lees van 'n dame, is in 'n sendingssituasie, en die sendeling, sy het haar werk verloor, en toe sy het gesê, sy gaan begin bak, en toe maak sy haar been seer, en toe kon sy vir 'n tyd lank nie werk nie, en sy begin bak toe weer, en so na twee weke kom sy terug na die predikant toe, na die sendeling toe, en sy gee een bedrag geld, en sy sê, dis 'n derde van wat ek reken ek sal verdien. Hy sê, hoe bedoel jy, dis 'n derde, want dis eintlik baie vinnig, en jy het vir my gesê, jy het nog nie werk gehad nie. Sy sê, nee, ek het hierdie geld gekry, maar die ander geld moet ek nog kry. Ek vertrou die Here dat hy dit vir my sal gee. Ons word op 'n ongelooflike manier geseën, en die Here moet op jou hart lê, hoe jy aan sy koninkryk bou. En in die laaste plek, maak jy jou tyd en diensbaarheid goedkoop. Ek voel dit, ek wil dit in elke huwelik spreek, as ek mense trou, wil ek dit sê, want dis nie net mooi nie, want dis waar, iemand het gesê, liefde word as volg gespel, die kinders, hoe spel 'n man liefde? En hulle sê jy spel dit so, 'n T met 'n Y en met 'n D. Dit word gespel met, dit word gewys met tyd. Ons is soms so dankbaar, ons word gered en ons behoort aan die Here. Maar as dit van jou meelewing, in jou betrokkenheid, in jou toewyding, in jou passie, moes afhang. Hoe sou hierdie gemeente lyk? As almal soos jy was. As almal soos jy was. Want jy wys mos nou die feit dat jy aan die Here behoort en dat genade nie goedkoop is, dat jy nie dat ons nie soos bloedtonne is. Hoe sou die gemeente lyk? As dit van jou afgehang het. Sou dit 'n dinamiese, geesvervulde, passievolle, toegewyde gemeente wees waar mense van buite af kyk en sê, hierdie mense verstaan wat dit beteken om die Here te dien. Hierdie mense verstaan wat dit beteken dat genade nie goedkoop is nie. En ek sluit af met, en die coronavirus is nou redelik in die nuus. Ek dink dit was in 1885 wat Louis Pasteur by 'n seentjie gestaan het en hy moes besluit, gaan ek nou hierdie man inspuit en gaan hy doodgaan of gaan ek hier vir hom inspuiting gee, die middel wat getoets is en ons ken die verhaal. Hulle sê vandag, en ek was nog nooit daar in Parys nie, as julle in Parys kom, die mense kan dit gaan kyk, ek het die twee standbeelde daar van die seentjie Louis Joseph Meissner, en daar is nog eenetjie, waar die standbeeld is van die hond wat hom gryp, en hy is gebyt, en Louis Pasteur het die middel gegee, en dat het allemaal wat aan hondsdolheid mondelik blootgestel voor en toe is, is sy levens gered. Maar die mooie van die story is, hulle sê, Joseph Meissner, het toe hy groot geword het, die rest van sy leven, was hy een wag voor by die hek van die Pasteur Instituut. Hy het gesê, ek is net ongelooflik dankbaar dat ek kan lewe. Hierdie man, hierdie mense het my lewe gered. Ek wy my lewe toe aan hierdie saak. Hier staan ek, want ek sou nie gestaan het as dit nie vir Louis Pasteur was nie. Ons gereformeerders het die katolieke geantwoord, toe hulle sê, ons maak die genade goedkoop, het ons met die reël van dankbaarheid geantwoord. Genade is die goedkoopie, maar as ek met dankbaarheid reageer met my lewe, daar waar ons lewe, daar waar jy teenwoordig is, in die besonder die opvoeders, om 'n verskil te maak, maar elkeen van ons wat saam met ander mense lewe, waar die Here ons in die wêreld instuur, ja, hier in die kerk in die besonder, primêr ook, maar sekondêr, in die markplein, in die preekstoel van die lewe, daar maak ons sy verskil in die wêreld, omdat ons lewe vanuit dankbaarheid van wat Christus gedoen het, anders maak ons die genade goedkoop. Amen. Here, dankie vir die gestalte van die genade in elkeen van ons se lewe. Here, ek bid dat ons by U begin. Nie by die goed wat ons doen nie. Nie die goed wat buite moet gebeur nie. Maar dankie dat ons kan vashou daaraan om te sê, hier is ek, Here, stuur my, omdat U ons harte verander. En as daar die vlammetjie flouer en laar brand, dan ons wil ons net weer bevestig, Here, soos ons gesing het, laat die vuur van U Gees in ons lewe brand. En dankie dat U die een is wat die vuur aansteek, is die een wat die suurstof gee. Help U vir elkeen van ons daarmee. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met die offergawes te dien, dan voordat Louis iets gaan speel hier, gaan ons na 'n kort videosnit luister oor die bazaar. As jy wil die man sien daar, Dion gaan die kollekte ook opneem, of die offergawes opneem, en jy sal hem op die bord sien hier achter. Sê jy? Goeiemôre, my naam is Dion Marie. Gemeente kant. O, wag, hulle gee my kans. Die kinders moet asseblief uitgaan na die kategese. Toe baie dankie. Goeiemôre, my Goeiemôre, my naam is Dion Marie, ek is bazaarkoördineerder. Op 6 maart is dit weer seker tyd, bazaartyd vir ons kerk. Ons nooi alle lidmate, families en vriende uit om lekker saam gesellig te kom kuier. Dan vir die jongspan, soos normaalweg het ons weer in die kleinsaal 'n abseiling toering en daar sal 'n prys wees vir die beste klimster of klimmer. En die heel jongetjies is daar lekker springkasteel en gesig ver voor. En dan het ons op die wit olifanttafel vra ons net daar so bydraes van die gemeente van enige bruikbare artikels soos kombuisware, ornamente, gereedskap en sovoorts. Dat kan net enige tyd by die kerkkantoor afgelaai word deur kerkkantoortye. En dan het ons ook 'n offertafel hierdie jaar waarby die dominees betrokke raak. Hulle gaan hulle bak vir ons vertoon en elkeen 'n produk vir ons bak en uitstaat daarop en hulle daar in gemeente uit om te kyk wie gaan die beste bakkers wees en ook bydraers te doen. Dan vra ons hulp by die verkoopspunte met die verkoop van kaartjies en ook so by die bedieningspunte. En vir die wat jy kan help nie of bydraers maak nie, vra ons of daar blykbaar donasies is wat jy kan doen. Dit kan gedoen word by die kerkkantoor of in die kerk se rekening, by Absa rekening en met die verwysing bazaar. Al hierdie besonderhede kan op die webteam gevind word en die rekeningnommer is daar so met die besonderhede, sowel as my kontakpersone, nommer en e-pos. Enige navraag kan gerig word aan my, ek sou as moontlik terugkom na jou. Dankie. Afsluit, dit gaan 'n aanplak wees, as ek so 'n woord kan gebruik. Ek het vir Birre, Burger en ek het vir Merwe, skol, my liewe aarde, nou raak ek met die vanne deur mekaar, Smits van 'n Merwe. Smits sê, hy het in die koor gesing ook toe hy jonk was, sê ek is reg. So Smits, sal jy nader kom, Birre gaan ook vir ons help, en ons mans gaan vir julle begelei. Vanoggend, as julle net kan kom, Smits, dankie, as ons net vir die ander mikrofone kan kry. Birre, dankie. En Smits. Ja, maar sit nog 'n mikrofoon maar. Is hier nog 'n mikrofoon? Waar is Willie? Willie, kom sommer 'n bietjie nader man. Kom help ons vanoggend. Hy begelei ook. Jy kan hier saam met MJ kan jy het ons nog 'n mikrofoon of is dit wat ons het? Waar is Smits? Hoe het jy een? Willie kan ook kom. Laat jy begin. Kom, staan maar, dankie.